kitu ambacho cha ajabu sana. Tena muda mwingine mapenzi mtu anaweza kufikiria mengine. Anaweza kusema labda jamaa sio amechanganyikiwa au analemaa sana kwa bibi yule, lakini sio vile. Mapenzi kitu ambacho huwa saa nyingine kinamfanya mtu anakuwa kama kichaa. Kwa hiyo mapenzi ni kitu cha kuzingatia sana. Hapo zamani nilikuwa na shanga kuona mtu amefanya wivu kwa mpenzi wake. Hapo zamani nilikuwa na shanga kuona mtu amefanya wivu kwa mpenzi wake. Lakini baadaye nilikuja kundua wivu ni kawaida, anapenda na mama we. Na mimi mwenzenu yamenikuta, nilijenda ye ana wivu kupindukia. Na mimi mwenzenu yamenikuta, nilijenda ye ana wivu kupindukia. Zamani nilikuwa na shanga kuona mtu amefanya wivu kwa mpenzi wake. Lakini baadaye nilikuja kundua wivu ni kawaida, hawapenda na uo. Na mimi mwenzenu yamenikuta, nilijenda ye ana wivu kupindukia. Na mimi mwenzenu yamenikuta, nilijenda ye ana wivu kupindukia. Wivu ni mbolea ya mapenzi, tena ni darubini ya kufanya mwenzio ajijue na mpenda. Wivu hauna tajiri wala mlala hoi, wivu ni moja ya nguzo ya mahaba. Kama kweli una wivu umpendi mwenzio, wivu ni mbolea ya mapenzi, tena ni darubini ya kufanya mwenzio ajijue na mpenda. Wivu hauna tajiri wala mlala hoi, wivu ni moja ya nguzo ya mahaba. Kama kweli una wivu umpendi mwenzio, wivu ni mbolea ya mapenzi, kwa kweli tena ni darubini ya kufanya mwenzio ajijue na mpenda. Wivu hauna tajiri wala mlala hoi, wivu ni moja ya nguzo ya mahaba. Kama kweli una wivu umpendi mwenzio, wivu ni mbolea ya mapenzi, kwa kweli tena ni darubini ya kufanya mwenzio ajijue na mpenda.